जी भाई ने एक सवाल किया कि अगर रात में किसी को नींद ना आए तो वो कौन से वज़ायफ़ करे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो नींद नहीं आने की कई वजूहत हो सकती है, जिसमें सबसे पहले तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ लीजिए कि क्यों नहीं आती। साइकोलॉजिकल फिक्र होती है, सोच होती है, मसाइल गालिब आ जाते हैं इंसान पर, तो इसकी वजह से नींद इंसान की जाती रहती उड़ जाती है। जैसा कि बहुत सी बार औरतों का होता है कि औलाद की फिक्रों में बच्चियों के निकाह के लिए औरतें जागने की आदत आदि हो जाती है, आदत हो जाती, बाद में फिर नींद आती नहीं है उनको। तो उसके लिए सबसे पहले तो फिक्रों को थोड़ा अपने से दूर रखिए, ठीक। फिक्रों को रहा मसला, कोई खास वज़ायफ़ तो नहीं है सोने के लिए, यही वज़ायफ़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसका अहतमाम रेगुलर कीजिए। इसके अलावा लेकिन नफसियाती हल उसका ज़रूर तलाश कीजिए आप, कि क्या फिक्रें हैं आपको, वो फिक्रों को दूर करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह पर तवक्कुल को अपने बढ़ाइए कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है, लड़कियां तो निकाह भी करवा देंगे, अल्लाह ने दिया पेशा तिजारत तो हल भी करा देंगे, अल्लाह ने दिया नुकसान तो फ़ायदा भी करा देंगे, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है तो हटा भी देंगे, आज तकलीफ़ है तो कल आसानी कर ही देंगे। इसको रखिए, वरना क्या होता, आदमी सोचता रहता है मेरे को क्या करना है और मैं ही इसका हल निकाल सकता हूँ। आप नहीं निकाल सकते, अल्लाह निकाल सकता है। तो वह मैं ही निकालने के चक्कर में रात रात भर जागता है। तो पहले तो साइकोलॉजिकली मेडिकली आप देखिए फिट है, अगर उसके बाद भी नींद नहीं है तो आप वज़ायफ़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, लेकिन नफ्सियात का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा होता है, पहले उसको करके फिर ये कीजिए। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आप सबने यही वज़ायफ़ बताए और इंशाल्लाह अज़ीज़ ये काफ़ी हो जाएंगे, मैं समझता हूँ, एक इंसान को सुकून और राहत और इत्मीनान हासिल करने के लिए। किसी ने